najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalny zespół MSWiA i policji zbada sprawę śmierci 25-letniego mężczyzny na wrocławskim komisariacie. Medal Odwaga i Wiarygodność dla publicystki i działaczki społecznej Irene Lasoty. Przy kontrakcie na zakup przez Brazylię francuskich okrętów podwodnych mogło dojść do korupcji. Powołany przez MSWiA i policję zespół dokładnie zbada akta dotyczące śmierci 25-letniego Igora S. na komisariacie we Wrocławiu. Dziennikarze programu Superwizjer TVN24 ujawnili, że policjanci znęcali się nad mężczyzną. Na nagraniach widać, że ma skute ręce, a mimo to był rażony paralizatorem. Później okazało się, że policjanci pomylili go z mężczyzną poszukiwanym za handel narkotykami. Do tej pory prokuratura nie postawiła nikomu żadnych zarzutów, mimo że Igor S. nie żyje. Platforma Obywatelska domaga się dymisji szefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, który nadzorował postępowanie w tej sprawie. Jarosław Sellin z PiSu mówi, że sprawa jest bulwersująca, dlatego trzeba ją wyjaśnić. Sytuacja rzeczywiście bulwersująca. Minister Błaszczak razem z komendantem głównym policji podjęli decyzję o stworzeniu specjalnej grupy, która tam na miejscu będzie tę sprawę wyjaśniać. Będzie również wyjaśniać wyjaśnianie tej sprawy. Konsekwencje powinni ponieść ci, którzy popełnili, wszystko na to wskazuje, po prostu straszliwe przestępstwo. Natomiast z polityki bym z tego nie robił, bo gdzie tu polityk, gdzie tu polityka? Jarosław Sellin, dopytywany, czy to nie politycy odpowiadają za prawo wykluczające tego rodzaju pomyłki, odpowiedział krótko. To prawda, jeżeli by się okazało, że prawo czy procedury są źle skonstruowane i umożliwiły takie zachowanie, choć trudno mi sobie wyobrazić, że można się będzie bronić jakimkolwiek zapisem prawnym, broniąc tego bestialstwa, które widzieliśmy, że jeżeli by się jednak okazało, że jakieś przepisy trzeba zmieniać, to trzeba je zmienić. Komenda Główna Policji w specjalnym komunikacie już poinformowała, że użycie przez interweniujących policjantów środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i paralizatora wobec Igora S., a następnie kajdanek, było adekwatne do sytuacji oraz do zachowania się mężczyzny. Kolejne informacje. Publicystka i działaczka społeczna Irena Lasota uhonorowana medalem Odwaga i Wiarygodność. Jest on przyznawany osobom działającym na rzecz Polski i jej obywateli na świecie. Uroczystość odbyła się podczas kongresu Polska Wielki Projekt. Irena Lasota. Werdykt kapituły ogłosił jej przewodniczący, profesor Zdzisław Krasnodębski. Medal jest przyznawany osobom działającym na rzecz wizerunku Polski i jej obywateli na świecie. Z powodu kontuzji nogi nagrodę odebrał brat Ireny, Jean-Pierre Lasota. Jest pewna ironia w tym, że ja odbieram tę nagrodę, bo ja zawsze starałem się, żeby ona takich nagród nie dostawała. Mianowicie, żeby nie wykazywała się tą odwagą. Jak zwykle nie posłuchała starszego brata, no i stąd między innymi jest ten medal. Medal przyznawany jest od 2014 roku. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Francuska prokuratura skarbowa prowadzi śledztwo w sprawie możliwej korupcji przy kontrakcie na sprzedaż okrętów podwodnych. Umowę między Francją a Brazylią podpisano w grudniu 2008 roku przy okazji wizyty ówczesnego prezydenta Nicolasa Sarkoziego. O śledztwie prowadzonym z artykułu przekupstwo urzędnika innego kraju informuje Le Parisien. Do Brazylii udała się szefowa prokuratury skarbowej oraz dyrektor Departamentu Policji do spraw korupcji. Według dziennika postępowanie zostało wszczęte w październiku ubiegłego roku. Francuscy śledczy podejrzewają, że Brazylijczycy podjęli decyzję o zakupie 5 okrętów podwodnych w zamian za łapówkę. Kontrakt na kwotę 6 700 000 000 euro dotyczył 4 jednostek o napędzie elektrycznym i jednej o napędzie atomowym. Papież zwołuje konsystorz. 28 czerwca mianuje 5 nowych kardynałów. Franciszek przypomina, że w środę przypada Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Ogłaszając konsystorz, papież zapowiedział mianowanie 5 nowych kardynałów, w tym biskupów z Salwadoru, Mali i Laosu. Podkreślił, że te nominacje ukazują uniwersalność Kościoła i jego istnienie na całym świecie. Franciszek apelował również o pokój w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie starcia zbrojne powodują wiele ofiar. W krótkiej katechezie powiedział, że miłość do Boga i bliźniego to najważniejsze przykazanie Ewangelii. A volte i contrasti. Bywa, że kłótnie, pycha, zazdrość i podziały zostawiają ślady także na pięknym obliczu Kościoła. Volto bello della Chiesa. Mówił Franciszek i dodał, że wielu ludzi oddaliło się od Boga i Kościoła, bo nie czuli się dobrze przyjęci, zrozumiani i kochani. Po południu papież odwiedzi jedną z rzymskich parafii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Prawie w całym kraju pogodnie, z niewielkimi zachmurzeniami, tylko na wschodzie możliwe burze, na Podkarpaciu nawet z gradem. Od 19 stopni w Jeleniej Górze do 24 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując Powerbank Hama Joy o pojemności 5200 mAh. Zapłacisz 47,49 zł. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Poznaj Azję. Odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już od jutra mleczko kokosowe. Jedynie za 3,59 za 400 ml. Tak, tylko 3,59. A chrupiące sajgonki, różne rodzaje. Tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. Panie doktorze, wszystko kojarzy mi się z jednym. To znaczy? No wie pan, idę do pracy, a koleżanka siedzi na biurku i myślę... O koleżance? Nie, o nowym wyposażeniu biura. Zobacz 15 tysięcy rozwiązań dla biura, przemysłu i magazynu. Wejdź na ajotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup iPhone 7 Plus 32 GB za 3649 zł, a otrzymasz do 350 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Człowiek najpierw był bakterią, potem robakiem, potem zamienił się w zwierzę, a potem w człowieka i nie mogłoby to się stać, gdyby nie ręka Boga. Rozpoznali Państwo ten głos, to oczywiście głos Tomasza Karolaka, który między innymi wciela się w postać pastora Mraka. Tak. No, a to jest bardzo ważna postać, gdyż on jest ojcem. Tak, dziewczynek dwóch, z których jedna zaginęła i nie wiadomo, co się z nią stało. I tutaj mamy taki dylemat między taką miłością ojcowską i chęcią odzyskania córki, a zawierzeniu wyrokom boskim. Postać jest rozdarta, pionowa między tymi dwiema koniecznościami w człowieku. Pięknie powiedziane. Pan Tomasz Karolak za moment z nami. Teraz zajmiemy się fotografią. Magazyn bardzo kulturalny. Taka układanka dzisiaj, jak przeważnie niezamierzona, fotografia przeplata się z teatrem. Fotografia dzisiaj po raz pierwszy. Ha, to konkurs Press Photo. W studiu, choć powinniśmy się spotkać na jednej z pokonkursowych wystaw, tych wystaw jest ile? 15. A podpowiedział mi reprezentant jury, pan Waldemar Kąpała, który jest oczywiście fotografem. Zajmuje się fotografią od ilu lat? Od 39 już można właściwie powiedzieć. Jest pan trochę starszy od samego konkursu, który ma już lat 12, a ta edycja, nie lubię tego określenia, ale ta edycja jest 13. W studiu także reprezentacja laureatów. I teraz w ilu kategoriach nagrody przyznaje się? Mamy regulaminowych 6 kategorii. W każdej z tych kategorii przyznajemy po 3 nagrody, jakby w dwóch porcjach dla zdjęć pojedynczych oraz dla zdjęć reportażowych. Oprócz tego mamy jeszcze nagrody regulaminowe oraz nagroda główna zdjęcie roku. To może wymieńmy je, bo one są bardzo interesujące. To jest wydarzenie, tak, które zostało sfotografowane. To jest życie codzienne, to jest kultura, to są portrety oczywiście. Skoro kultura, to i natura oraz sport. Tak, wszystko się zgadza. Więc gdybyśmy teraz pomnożyli przez 3, to znaczyłoby, że aż 39 osób wychodzi z konkursu zwycięsko. Może inaczej bym powiedział, że 39 nagród, ponieważ no jeżeli ktoś załapie się na 2 albo na 3, no tak, to ta ilość może być troszeczkę inna od ilości nagród. Skomplikowaliśmy. Ja mogę jeszcze bardziej skomplikować, bo napisane jest 149 zdjęć na wystawach. Tak, i to się zgadza, ponieważ reportaże, które mogą mieć maksymalnie 8 zdjęć, właśnie decydują o tej ilości. Przy zdjęciach pojedynczych sprawa jest prosta. Jedno zdjęcie, jedna nagroda. No tak, no tak. Natomiast w reportażach już trochę inaczej. To już teraz najwyższy czas przedstawić naszych gości, czyli reprezentację laureatów. Bardzo mi miło widzieć w studiu Karolinę Jąderko. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Wojtka Grzędzińskiego. Dzień dobry. Powiedzmy o Państwa pracach, które zostały nagrodzone i są to w przypadku pani Karoliny drugie miejsce za fotoreportaż w kategorii życie codzienne. Tak jest. W przypadku pana Wojtka to jest drugie miejsce za zdjęcie pojedyncze w kategorii życie codzienne. Czyli państwo poniekąd uzupełniają się. Pokazali życie codzienne z dwóch różnych... Zupełnie różnych perspektyw. Ale też otrzymał pan trzecie miejsce za fotoreportaż w kategorii wydarzenie. Tak. Mamy nadzieję, że zdjęcia zostały przesłane nam i wiszą na stronie MBK. Ja bym zaczęła od tej kategorii trzecie miejsce wydarzenie. Jakie to wydarzenie pan sfotografował? Ja miałem możliwość fotografowania z perspektywy pielgrzyma Światowych Dni Młodzieży, czyli razem z przybywającymi do Krakowa na spotkanie z papieżem po prostu chodziłem i przeżywałem to, co oni, mając możliwość fotografować i dokumentować też właśnie ich przeżycia. Ale to jest wyzwanie, bo przecież pielgrzymki rozmaite były wielokrotnie już filmowane, opowiadane, poddawane takiej obróbce reporterskiej. Więc czymś musiało się wyróżniać. Teraz wracam się do pana Waldemara, do Jurora. To właśnie ujęcie fotoreportażowe Światowych Dni Młodzieży. To, co jest siłą napędową fotografii, a szczególnie fotografii takiej newsowej, reporterskiej, to człowiek. I możemy fotografować co roku wszystkie pielgrzymki, które się odbywają, nie tylko na Jasnej Górze. Natomiast o wartości tego materiału zawsze będzie decydował człowiek. To zarówno ten, który trzyma aparat, jak i ten, którego ten fotografujący fotografuje i uwiecznia. I to, co udało się Wojtkowi, udało, to może nie jest dobre słowo, to po prostu to, co Wojtek zrobił i to, co pokazał, no jakby przeniosło nas w tamtą atmosferę. Poczuliśmy ją trochę. Chociaż to słowo udało nie było takie niedobre, ponieważ w przypadku robienia zdjęć może się zdarzyć, prawda, że to szczęście... Jest potrzebne, zawsze jest potrzebne, jak w życiu, tak? Ale przede wszystkim fotoreportaż to są dobre buty. To są zdjęcia, które powstają mniej aparatem, a bardziej pomysłem i szukaniem sytuacji i nieodpuszczaniem. W takim razie, w których sytuacjach, to może zapytam panią, bo pani Karolina prowadzi warsztaty, właśnie tak, liczy się w przypadek wód szczęścia, czy tam fotografowanie natury? Ja też nie do końca uważam, że to jest tylko szczęście i przypadek, bo to są często fotografowie, którzy siedzą od lat, mają wypracowany sposób fotografowania w przypadku natury. No to jest ciężki kawałek chleba. Budują różne szałasy, kamuflują się, mają odpowiedni sprzęt. Także na pewno szczęście w małym stopniu, ale też profesjonalizm i przygotowanie do tego ma duże znaczenie. I w przypadku reportażu też mi tak wydaje, przynajmniej ja tak mam, że tak sobie tą historię w głowie buduję, a potem po prostu szukam obrazów, żeby ją zwizualizować. To teraz opowiedzcie bardzo proszę o tych dwóch ujęciach, albo jakże różnych ujęciach życia codziennego w przypadku waszych prac. Pani Karolina rozpocznie, bardzo proszę. Przypominam, drugie miejsce za fotoreportaż w kategorii życie codzienne. Tytuł mojego fotoreportażu Mała Polska. I przez ponad rok jeździłam regularnie do Anglii, gdzie znajduje się Ilford Park Polish Home. To jest jedyny dom spokojnej starości dla polskich weteranów wojennych. Dom starości, który jest pod opieką dalej brytyjskiego Ministerstwa Obrony. I tam znajdują się tylko i wyłącznie weterani polscy i ich dzieci, które pomagały Królestwu Brytyjskiemu podczas II wojny światowej, więc mamy lotników, spadochroniarzy, żołnierzy, oficerów. To jest niezwykłe miejsce, pełne niezwykłych ludzi z niezwykłymi historiami. Więc w sumie mamy trochę coś wspólnego, bo moi to są już weterani, a ty sfotografowałeś. No i bardzo niecodzienne żołnierza. Życie. Niejako, tak, ale pani sfotografowała niecodzienne życie codzienne. No. Dla nich to życie codzienne, bo to tak... No dla nich tak, ale dla nas nie. Dla nas nie. Bardzo mało osób wie o tym miejscu. No ja tam wracam jak do domu i to faktycznie dla mnie też stało się małą Polską i dla mnie też to jest dom i mam tam dużo babci, dziadków i byłam bardzo rozpieszczana i przywiozłam 5 kilo nadwagi po tym materiale, bo no wspaniały czas i dużo się nauczyłam też. Dla mnie to w sumie jest najważniejsze w takich projektach długoterminowych właśnie praca z człowiekiem, poznawanie jego historii, uczenie się od drugiego człowieka. Bardzo ciekawe, co pani mówiła, pan. Przypomnę, to jest drugie miejsce za zdjęcie pojedyncze w kategorii życie codzienne. Ja z kolei pokazałem troszkę przed starością żołnierzy, którzy są na linii frontu. To są żołnierze ukraińscy, którzy stacjonowali wtedy w miejscowości Lugańskoj. To jest mała wioska, na obrzeżach której przechodzi linia frontu i zdjęcie, które otrzymało nagrodę, pokazuje wyczekiwanie na noc. Noc razem z zapadnięciem zmroku. Przychodzą ostrzały, przychodzą wymiany ognia, no i przychodzi wojna tak naprawdę, więc to jest jeden z ostatnich momentów za dnia, kiedy jest jeszcze względnie spokojnie. No i ten czas, kiedy wiadomo, że w nocy będzie się działo i nie wiadomo, czy się dotrzyma do rana. Wrócę się do pana, bo myślę, że teraz już można ujawnić do pana Waldemara Kąpały, jaka była dramaturgia, czy atmosfera, czy energia obrad jury. To nie jest teraz tajemnicą, zresztą państwo sfilmowali nawet fragment obrad. Tak troszkę to wyglądało, jakby państwo byli oceniającymi jakiś talent show. Te obrazki mogą wskazywać na taką atmosferę, natomiast przede wszystkim to ja staram się powtarzać przy każdej sposobności, że w tym roku edycja BZWBK Press Photo obfitowała przede wszystkim w bardzo dużą ilość dobrych, czy wręcz bardzo dobrych zdjęć, które zostały nadesłane na ten konkurs. Ponad 7 tysięcy zdjęć, więc było co oglądać. Natomiast to, co z przewodniczącym Piotrkiem Janowskim gdzieś tam w trakcie oglądania stwierdziliśmy, że to jest wielka przyjemność móc w ciągu jednego dnia obejrzeć tyle fajnych zdjęć. To jest w ogóle coś fantastycznego. Możemy się udać do muzeów czy do galerii i możemy odnaleźć tam, nie wiem, 10, 15, 20, 30 fajnych zdjęć, a myśmy mieli możliwość oglądania no, co najmniej paru tysięcy rzeczywiście dobrych zdjęć. Więc to jest jakby jeden element. Oczywiście wszystkie zdjęcia nie mogą być nagrodzone i to, że zdjęcie jest ładne, no nie ma statusu zdjęcia nagrodzonego. Ono coś natomiast jeszcze musi mieć. Ono coś musi mieć. Ono musi być w jakiś sposób poruszające. Ono musi przemawiać. Ja zawsze mówię, że zdjęcia się czyta. Zdjęcie się nie ogląda, tylko zdjęcia się czyta. I to jest taka nasza podstawowa edukacja, którą powinniśmy też i promować w szkołach, gdzie się tylko da. Umiejętność pisania to jest jedna rzecz, a umiejętność czytania obrazu, czytania kodu kulturowego, który niejednokrotnie w tych obrazkach się gdzieś tam przewija. Obrazkach. Mówię specjalnie o obrazkach, bo jeżeli coś sprawia mi przyjemność, to jest to dla mnie obrazek, który gdzieś tam ze mną zostaje. Wspomniał pan tę relację słowo-obraz, a gdzieś przeczytałam w państwa materiałach, że niekiedy zdjęcie, czyli obraz, czy obrazek znacznie więcej mówi niż słowo. Pan użył takiej metafory czytania zdjęć, a tutaj z kolei jest odwrócenie sytuacji. Tak, ale nie widzę w tym żadnej sprzeczności. Nie ma, to jest interesujące. Ja absolutnie potwierdzam przez te 39 lat, jak fotografuję, że niejednokrotnie nie da się czasami słowami oddać tego, co widzimy. Jeżeli widzimy rzeczy dramatyczne, jeżeli widzimy rzeczy pełne euforii, radości, jakiekolwiek emocje temu towarzyszą, to ten obraz wchodzi do nas poprzez to, co widzimy. Jeżeli oglądamy coś, to nie mówimy sobie tego głośno, co oglądamy, tylko po prostu oglądamy i przeżywamy wewnątrz. Taka jest funkcja fotografii między innymi. No i jeszcze to rozpięcie między pasją, zacytuję tytuł pani warsztatów, czy hasło pani warsztatów, a profesjonalizmem. Jak wyglądają pani warsztaty? W skrócie da się to opowiedzieć? Oj, w wielkim skrócie. No, ciężko w skrócie opowiedzieć. To są zazwyczaj 2 dni i w pierwszy dzień właśnie opowiadam trochę o swojej drodze właśnie od pasji do profesjonalizmu, która była dość kręta. Więc podaję przykład i potem opowiadam o reportażu, o budowaniu reportażu, o pracy z bohaterem, o pracy nad projektami długoterminowymi. Podpowiadam, gdzie zdobywać fundusze, takie bardziej przydatne dla warsztatowiczów rzeczy. To jest tak też Część jest dla profesjonalistów, a część jest dla początkujących, więc początkujący dowiedzą się o kadrowaniu, o przysłonach, czułości, takich podstawach. A z profesjonalistami już bardziej bym chciała popracować nad ich materiałami. Przegląd portfolio. Będzie też wypad na miasto z aparatami Fuji Instax do fotografii natychmiastowej. To jest moja ulubiona część warsztatów, gdzie potem właśnie dostaję setki zdjęć. Mniej ulubione, jak muszę wybrać jedno albo trzy, bo jest strasznie ciężki wybór, ale i zawsze warsztatowicze mają dużo z tego radości i ja. Więc myślę, że warto wpaść. A te warsztaty odbywają się przy okazji tych kolejnych wystaw w kolejnych miastach? Tak jest. Czyli już część miast państwo odwiedzili. Przed nami ta odsłona letnia, czyli czerwcowa, lipcowa i sierpniowa. Ja pamiętam te, które już były, czyli na razie odbyły się jedne. Warsztaty, które ja prowadziłem w Ostrołęce. Jelenia Góra. Jelenia Góra w ten weekend 19-20 maja. A ja w Radomiu będę 9-10 czerwca. Tak. A potem będę w Szczecinie 23-24 czerwca. Potem są Katowice. Generalnie całą listę można sprawdzić na bzwbkpressfoto.pl. A pozostali laureaci nie pojawiają się na wernisażach? Pojawiają się tak zwani lokalni laureaci, czyli jeżeli jest laureat z danego terenu, gdzie odbywa się wernisaż wystawy, to wtedy oczywiście jest to gość honorowy tejże wystawy i wernisażu. Ja jestem związany z Warszawą, w której wystawa już była. Gala była w Warszawie. Gala. Ja cieszę się na sierpień, bo będzie wystawa pokonkursowa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, którą się opiekujemy. Tak więc na pewno zobaczę te fotografie. Ile? 149 zdjęć. Jak wtedy, kiedy Pan wymieniał te tysiące prac, które nadeszły, to ja pomyślałam jeszcze o tym, kto je nadesłał i przeczytałam, że to głównie zawodowcy. Konkurs jest adresowany do profesjonalistów, do fotografów, którzy w jakikolwiek sposób publikują swoje zdjęcia, czy to w mediach drukowanych, czy w portalach internetowych. Amatorów zapraszamy na warsztaty. Teraz jeszcze przypominamy, zakończył się 13. konkurs Press Photo. Konkurs organizowany przez BZWBK. Jego oficjalna nazwa to BZWBK Press Photo, 13. edycja. Zazdroszczę, bo mam wrażenie, że mimo wszystko mniej stresujące jest operowanie obrazem niż słowem. Polemizowałbym. Naprawdę? To może porozmawiamy dłużej. Bardzo dziękuję. Pan Waldemar Kąpała, reprezentant 5-osobowego jury, był naszym gościem. Dziękuję Państwu. A wraz z nim przybyli do studia Państwo reprezentujący listę laureatów. PS. No, musimy powiedzieć, kto otrzymał nagrodę w kategorii Zdjęcie Roku, czyli to jest ta główna nagroda, rozumiem, Grand Prix. Tak, to jest główna nagroda, nazywamy ją Zdjęciem Roku. I w tym roku laureatem został pan Szymon Barylski, freelancer, za materiał zrobiony o uchodźcach. Ono zostało wyciągnięte z reportażu. Ten jego fotoreportaż również otrzymał nagrodę w kategorii wydarzenia, zajął pierwsze miejsce. I z tego reportażu znaleźliśmy taką perełkę, która nam się wszystkim spodobała i postanowiliśmy, że to zdjęcie będzie najważniejszym zdjęciem tego konkursu. No cóż, wolny strzelec miał szczęście. Dziękuję bardzo Państwu, naszymi gośćmi. Byli także Państwo Karolina Jonderko. Dziękuję ślicznie. Oraz pan Wojtek Krzędziński. Dziękuję bardzo. Do tematu fotografia, ale w bardzo szczególnym ujęciu jeszcze dzisiaj powrócimy. To będzie relacja fotografia-teatr, ale teraz o teatrze samym. Magazyn bardzo kulturalny. Panie panowie, w studiu pan Tomasz Karolak, twórca, dyrektor Desperat Teatru Imka w Warszawie. Witam Państwa, witam Panią. Miło nam bardzo. Po drodze zgubił Pan, czy raczej zagubił Pan selekcjonera festiwalu Polska w Imce, czyli Jacka Ciesielaka. Tak. Poradzimy sobie bez niego? No, będziemy musieli, oczywiście. Festiwal Polska w Imce powraca, to znaczy po krótkiej przerwie na początku roku. Tak, umówmy się. No tak, powraca dwoma przedstawieniami. No, niezwykle oczekiwanym przedstawieniem z Krzysztofem Globiszem w roli głównej, czyli Wieloryby Globe. I to jest przedstawienie wyprodukowane w Teatrze Łazienia Nowa wspólnie ze Starym Teatrem w Lublinie. No oczywiście jest to wydarzenie w związku z powrotem na scenę Krzysztofa Globisza. I na samym przedstawienie to jest Pelcia w wykonaniu Janny Szczepkowskiej. Również tak się złożyło przedstawienie wyprodukowane przez Teatr Łazienia Nowa w Krakowie pod dyrekcją Bartka Szydłowskiego. Także tymi dwiema propozycjami chcemy ten sezon pożegnać. No znaczy pożegnać w sensie teatralnie. Bardzo dziękuję za to doprecyzowanie. Dodajmy, że Wieloryb The Globe miał swoją premierę właśnie u pana Bartosza Szydłowskiego podczas festiwalu Boska Komedia, tak. Pod koniec tamtego roku. że jest to hołd złożony przez zarówno autora Mateusza Pakułę, jak i studentów PWST w Krakowie, tak, właśnie Krzysztofowi Globiszowi. Może jeszcze słowo o Mateuszu Pakule, bo to on jest, tak, on jeden z najsłynniejszych polskich dramatopisarzy średniego już chyba pokolenia, można powiedzieć, no tak. Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Mieszka wszak w Krakowie. Wieloryb The Globe jest opowieścią o wielorybie wyrzuconym na brzeg oceanu, którego ratowniczki Greenpeace'u próbują uratować. I to zostało napisane dla Krzysztofa Globisza, jakby powracającego do zawodu po udarze i jeszcze w trakcie rehabilitacji, afazji. Więc jest to bardzo, bardzo, myślę, metaforyczna sprawa, aczkolwiek oczywiście pewne informacje, aluzje, nawiązania do życia oceanicznego, wielorybów pojawiają się w spektaklu, w tekście i w spektaklu. A teraz powiedzmy, jak to się stało, że właśnie wieloryb przypływa do Warszawy? No po prostu też byliśmy w kontakcie z selekcjonerem warszawskich spotkań, teatrem Wojciechem Majherkiem. I kiedy on rzeczywiście już oznaczył skład przedstawień, które będą pokazywane na warszawskich spotkaniach teatralnych, powiedział nam, że dobra, no to w takim razie w ramach tej naszej współpracy Wieloryb The Globe mógłby przyjechać do Imki w ramach naszego festiwalu. My zresztą dobrze współpracujemy. Wydaje mi się, że ta współpraca się rozwija fajnie, bo nieraz prezentujemy przecież na naszym festiwalu przedstawienia, które wcześniej były na warszawskich spotkaniach teatralnych. I uważamy, że jedno czy dwukrotne zaprezentowanie tytułu często to jest za mało dla publiczności warszawskiej. Tutaj w związku z tym, że tak nam się powiodło dogadać, no to Wieloryb The Globe w Imce. Zresztą ja mam osobisty stosunek do Krzysztofa Globisza, jest to profesor również z mojego roku, ja co prawda z nim nie pracowałem, ale byłem pod wielkim wpływem jego aktorstwa w latach 90. Nawet mi niekiedy profesorowie zarzucali, że właśnie tak naśladuje jego taki bardzo luźny styl aktorstwa. Spotkaliśmy się na ostatniej premierze Wesela w Teatrze Starym w Krakowie. Bardzo się cieszę, że przyjeżdża do Warszawy, więc myślę, że Państwa też to zainteresuje. Mhm. Tutaj troszkę nazwy teatrów pan dyrektor Miki pomylił, bo w Krakowie to jest Stary Teatr, Narodowy Stary Teatr. Natomiast w Lublinie jest Teatr Stary. Tak, okej. Czyli na odwrót, niż pan był łaskaw powiedzieć, ale oczywiście to nie ma większego znaczenia. Rzeczywiście oboje byliśmy na premierze Wesela w reżyserii Jana Kraty i na widowni zasiadał pan Krzysztof Globisz. Myślę, że w coraz lepszej formie. W jakimś momencie Ania Dymna, z którą rozmawiałam, mówi, ciągle słyszę gdzieś Krzysztofa. Krzysiek, on cały czas gada i gada. No, wyzwala się w nim ten instynkt mowy, tak? Czy udało mu się go uruchomić? To kiedy wieloryb przypłynie w efekcie do Warszawy? 28-29 maja. Zapraszamy serdecznie do Teatru Imka. Tak jest, stawimy się, bo jeszcze nie mieliśmy szansy zobaczyć tego spektaklu, ale jest i drugie przedstawienie, które od niedawna dopiero funkcjonuje, i to w dwóch teatrach z założenia. Tak, to jest efekt naszej współpracy, którą nazwaliśmy Duopolis Łódź-Warszawa. Jest to współpraca Teatru Nowego w Łodzi i Teatru Imka. Pierwsza premiera Komeda w reżyserii Leny Frankiewicz odbyła się w grudniu. Natomiast teraz mamy przyjemność zaproponować. Premiera odbyła się 16 maja we wtorek. Przedstawienie Wiele demonów na podstawie powieści Jerzego Pilcha w reżyserii mistrzowskiej Mikołaja Grabowskiego w połączonych siłach aktorów Teatrów Nowego w Łodzi i zaproszonych przez nas do Imki aktorów, którzy są z Warszawy. Do tego jednego już wymieniliśmy siłą rzeczy, czyli odtwórcę roli pastora Mraka. A również Piotr Ligenza w tej roli. Wymieniamy się. Panowie są bardzo zajęci, więc niestety ta dublura musiała była powstać. To bardzo duża produkcja, 14-osobowa, więc nie sposób mi tutaj wymienić, żebym nie pomylił. Dobrze, to kiedy Wiele demonów? Może to pan pamięta? Pamiętanie, no właśnie już tutaj dzwonię. Demony już są, już pojawiły się w Warszawie w Teatrze Imka, ale proszę nie martwić się, one powrócą w czerwcu, a to już niestety niebawem. Tak, 12-13 czerwca zapraszamy. Gramy przedstawienie dwukrotnie. Warto zobaczyć. Oj tak. No my czytaliśmy tę książkę oczywiście we fragmentach w Trójce. Maciek Sztur był wcieleniem Wzmożka, człowiek, no oczywiście on był narratorem zarazem. Ciekawi jesteśmy bardzo, jak te role się poukładały w tej wizji Mikołaja Grabowskiego. No i co, i to już koniec sezonu w Imce, w sezonu 2016-17? No tak, tak by to wyglądało. Że rozpoczniemy z nową energią od września. Przypomnimy kilka przedstawień, których dawno nie graliśmy. Myślę o Wodzi Reju w reżyserii Remika Brzyka na przykład. I szykujemy się w ramach roku Josefa Konrada do premiery Czasu Apokalipsy, czyli Jądro Ciemności w reżyserii Moniki Strzępki Pawła Mirskiego. To pan mnie zastrzelił, panie Tomku. To może ja jeszcze przypomnę, że pan również zagrał w serialu. Artyści, tak, w reżyserii Moniki i ze scenariuszem Pawła Demirskiego. Myślę, że nasza współpraca się bardzo dobrze układa. Chciałbym, żeby po prostu ten duet miał takie swoje stałe miejsce w Imce. No i rozpoczynamy niebawem pracę. Fantastycznie, naprawdę. Bardzo dobra wiadomość. Jeszcze może zechce pan na pożegnanie przypomnieć, jaką rolę pan odtwarza w serialu Artyści. No ja jestem gwiazdorem, czyli gram samego siebie. Podobno, bo z tym moim gwiazdorstwem to tak różnie. A widział pan ten serial? Oczywiście. Tak? Tak. No dobrze. To ja bardzo dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Karolak był naszym gościem. Proszę pozdrowić selekcjonera festiwalu Polska w Imce. Dziękuję bardzo. Jacka Cieślaka. No i do zobaczenia niebawem. No mam nadzieję, do zobaczenia pod koniec wakacji. Może tak umówimy się, dobrze? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam państwa serdecznie. Zapraszam do Teatru Imka. Magazyn bardzo kulturalny. Zmieniamy tło, czyli akustyczny kontekst. Jesteśmy na zewnątrz, to znaczy w takim ogródku w Gdańsku. I oto jeden z moich najczęstszych tutaj gości. Nie pisarz, nie reżyser teatralny. To jest człowiek, który zajmuje się dokumentowaniem, między innymi dokumentowaniem umierającej stoczni. Lubisz, jak się mówi o tobie, fotograf? Tak, zdecydowanie fotograf. Czyli fotograf, czyli Michał Szlaga. Przypomnę, że dzisiaj przeplatają się teatr i ładna pogoda ładną pogodą, ale jest dosyć silny wiatr nad morzem, to się często zdarza. Teatr i fotografia przeplatają się w tym wydaniu, a teraz teatr i fotografia w jednym, bo Michał został zaproszony na wesele w reżyserii Jana Klaty w Narodowym Starym Teatrze. Spektakl miał swoją premierę niewiele ponad tydzień temu. No i już widzimy się w Gdańsku, a widzimy się z powodu właśnie owego plakatu jako punktu wyjścia. To jeden z najbardziej wymownych, ale zarazem też estetycznie wysmakowanych plakatów teatralnych, no przynajmniej z tych współczesnych, ten niewątpliwie wyróżniam. Oczywiście Państwo mają szansę go zobaczyć w internecie, bo go już drugi tydzień prezentujemy. To jest tak, że nie zostałem poproszony o zrobienie zdjęcia do plakatu. To jest sytuacja, w której reżyser, czyli Jan Klata, zadzwonił z pytaniem, czy zgodziłbym się na użycie konkretnej fotografii z serii Polska. Mówimy o fotografii, która istnieje, jest serią dużego zbioru, który zawiera ponad 2000 fotografii i wyciągnąłem tą fotografię stosunkowo niedawno, dlatego że wystawa Polska przez 2 miesiące była do oglądania w Warszawie w Instytucie Fotografii Ford. Z kolei teraz nadal do czerwca jest do obejrzenia na wystawie Późna Polskość w CSW Zamek Ujazdowski i Bocian jest jedną z 330 fotografii, która została wyselekcjonowana z tych 2000. Anyway, nie wiem, powstał jak... plakat. Powstał plakat. Nie zdążyłem Jana zapytać, to znaczy zadałem to pytanie, ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, jak trafił na fotografię. Myślę, że był to internet. Nie znalazł chyba czasu, żeby odwiedzić warszawską wystawę, nie wiem. Ona pokazuje... Jest taką jedną z wielu stopklatek z Polski i pokazuje w tym wypadku martwego Bociana. Jest to po prostu, tak jak cały materiał z Polski, coś, co nam nie trafiło, czyli nie ja szukam tematu, tylko to była taka 10-letnia w zasadzie podróż przez Polskę i między innymi właściwie zatrzymywałem się i fotografowałem wszystkie rzeczy, które w danym momencie uznałem za ważne lub interesujące. To jest po prostu Bocian gdzieś przy drodze. No ale Bocian... poszybował, bo jest i w programie, jest na plakacie. Tak, oczywiście. Jest wszędzie. Bocian jest wszędzie. Już samo to zdanie znaczy, ono dużo mówi. Zabawne, bo jak mówimy o Polsce, to kojarzymy ją jednak z ptakiem, tak? A z drapieżnikiem, którym jest, wiadomo, orzeł. Bocian też jest drapieżnikiem, o czym nie chcemy myśleć, bo myślimy o nim w taki sposób, że to jest taki nasz miły bociek. Na pewno jest... Mniej groźny, skoro mieszka przy naszych chatach. Tak, jest drugim co do właściwie ważności polskim ptakiem. Orzeł jest tym ptakiem numer jeden, ale myślę, że kto wie, czy nie Bocian jest właśnie tym ptakiem numer jeden, dlatego że orzeł, którego znamy, nie jest rzeczywisty. On jest jakąś taką wyobrażoną sytuacją. To przecież nie jest bielik, on składa się z kilku ptaków. Jest takim właściwie baśniowym ptakiem, z którym się identyfikujemy, ale... On jest wymyślony. Nie jest czarny, jest biały. Orły wokół były czarne, więc ten nasz jest, ale jest właściwie nieistniejący. Natomiast no, Bocian jest tym ptakiem, który się kojarzy z życiem, mocą, odlatuje, zawsze powraca, przynosi szczęście, błogosławieństwo, jest kojarzony z płodnością, funkcjonuje w naszej mitologii, więc myślę, że tak, że bociek jest tym, no jednocześnie też pachnie podróżą, to znaczy wiemy, że on odlatuje bardzo daleko na południe i że zawsze wraca. Chcemy, żeby wracał. Mamy nadzieję, że przygotowując mu gniazdo, doczekamy się tego, że on znowu się pojawi i że znowu przyniesie szczęście domostwu. No, takie jest to założenie. Stąd ta pomoc z ustawianiem kół na przykład. To są te jego domki, czyli gniazda. Tak, starych kół, drewnianych kół wozów. No, a więc nie orzeł biały, tylko uwaga, bociek w zasadzie biało-czerwony z elementem czarnego, co stanowi kolejny rodzaj symbolu. Sporo czarnego, tak. Biało-czerwony ze sporą dozą czarnego, a na tym plakacie ta czerwień z bielą są zestawione, natomiast obramowane czarnym. Znowu symbol. Michał, cokolwiek powiem, to mam wrażenie, że wysyłam jakieś sygnały. Najważniejsze jest to, że Klata dosyć późno się zdecydował na ten plakat. To znaczy ja tą propozycję otrzymałem może na 3 tygodnie przed premierą, więc on już na pewno doskonale ułożył sobie pracę ze spektaklem. Miał już wesele bardzo mocno w głowie, przepracował to z aktorami. I właściwie trzeba powiedzieć wprost, że to Jan, decydując się na taką propozycję i na użycie, decyduje się na stworzenie też nowego kontekstu dla tej pracy. Na pewno niesamowicie pasującego do wesela. No, ten bocian jest martwy. Również on wygląda, jakby chciał się wzbić do lotu, ale on nie żyje. Jak sobie myślę o weselu, to ono w zasadzie jest o tym... Ono jest przed 100 lat, jest bardzo aktualne, ale... Polska była wtedy martwa. Tak, jest jakby inaczej aktualne być może. Ciągle działa. Natomiast w istocie, upraszczając, to wesele jest o tym, że sami się zabijamy. Jest o tym. Nie możemy się dogadać, jest konflikt dwóch grup. Wiadomo, że inteligencja nie może się dogadać z chłopstwem. Ktoś przesypia wyjątkową okazję, co nie pozwala powstać do niepodległości. Czyli Janek, który gdzieś się zagubił, urzekła go czapka z piór. I tak naprawdę... Chociaż imię tutaj znowu jest dwuznaczne, bohatera, bohatera Wyspiańskiego. Aha. Ale popatrz, bo powiedziałeś o tym, że on jest martwy. Gdyby on był żywy i tak sobie szybował w stronę tego swojego koła z południa na północ, to byłby właśnie taką malowanką ala ludową, taką wycinanką, taką cepelią. W tej postaci zaczyna on rzeczywiście gadać. Przepraszam, przerwałam ci, ale tak. Nieustający pasmo skojarzeń. W każdym razie nowy kontekst dla pracy uważam, że bardzo trafny, jak zobaczyłem plakat. Nie ukrywam, że interesowałem się wcześniejszymi plakatami Teatru Starego. Tam istnieje taki zwyczaj zapraszania fotografów do stworzenia plakatu. Znałem przynajmniej kilka realizacji i no widzę, że on mocno wszedł. Ale Michał, tu znowu jest link, ponieważ panowie poznali się gdzie? W Gdańsku. Tutaj Jan zaczynał swoją długą drogę, no już wielo przecież letnią, realizując rzecz o prześnionej wolności. O tym, co zrobiliśmy z wolnością, czyli H w Stoczni Gdańskiej. Tak, masz rację. Wszystko to tutaj gada. 2004 rok. No, jest 2017. Janek robi wesele w Krakowie. No, to jest korona spektakli polskich w każdym teatrze. I spotyka się z tobą, z człowiekiem, który, no, znów umownie w skrócie, jest ze Stoczni, no, obok Stoczni. Także rzeczywiście mamy tutaj... To znaczy jest tak, że się poznaliśmy wtedy na Stoczni i ta... Nie chcę powiedzieć... przyjaźń, ale myślę, że gdzieś jesteśmy bardzo blisko. Połączyło nas wiele spraw. Taką sprawą na pewno była stocznia. Oprócz tego, że Jan zrobił spektakl, który był grany w jednej ze stoczniowych hal. Trwało to 2 sezony. Wyglądało to tak, że zatrudniono między innymi do spektaklu pracowników Stoczni Gdańskiej, którzy byli przewodnikami, którzy wprowadzali z bramy, która jeszcze wtedy istniała. To był jeszcze wtedy teren zamknięty. To było takie pierwsze duże wejście ludzi z zewnątrz przez pretekst sztuki. Więc rzeczywiście ten spektakl był absolutnie wyjątkowy. Przetrwał na szczęście. Mamy jego dokumentację filmową. Natomiast to nie był koniec. Jan wielokrotnie wspierał mnie na przykład przez felietony, który pisał, no nie tyle mnie, co sprawę. W tygodniku, no, ale najzwyczajniej w tygodniku świecie. Powszechnym. Tak, ale najzwyczajniej w świecie, no. No niesamowite jest to, że rzeczywiście to trwa i uwielbiam przyglądać się jego robocie. To jest dla mnie najważniejsze, bo przez wiele lat starałem się obejrzeć w zasadzie wszystko, co wychodziło spod jego ręki. Może się to nie udało, ale nie zawsze na przykład miałem okazję pojechać za nim. Natomiast on bardzo często przyjeżdża ze spektaklami gościnnymi. Za miesiąc gościmy wesele właśnie w Gdańsku. Króla Lira można było obejrzeć tutaj w ubiegłym roku, w Wroga Ludu. I to są naprawdę wyjątkowe spektakle, po których ja zawsze czuję się poruszony. I to są spektakle, po których ja się na pewno nie czuję lepiej. I to są spektakle, po których ja znowu muszę dużo myśleć, ale nie tak naprawdę o samym spektaklu i nie o aktorstwie i nie o aranżacji, tylko generalnie zawsze wyprowadza mnie to do myślenia o trudnych rzeczach, które gdzieś po drodze mnie spotkały albo z którymi muszę się zmierzyć, odpowiedzieć sobie jakoś na to i no nie ukrywam, że wiele razy zawróciły mi w głowie, bo Klata jest jednym z takich reżyserów, którzy po prostu walą w twarz. Ale to jest po coś i bardzo cenię i jego sztukę. Oj tak, rzeczywiście z tych kontaktów z Janem wychodzimy często posiniaczeni. Długo to boli, ale no to ma sens. No tak, tak, tak. Ale skoro już rozmawiamy tak trochę może obok spektaklu, ale jednak o nim, to muszę cię zapytać o jedną rzecz, która jest w środku. Nie zdążyłam zapytać Justyny Magowskiej, czyli jego żony, która przygotowała światła, scenografię i kostiumy. O bardzo szczególną scenografię. Ja staram się nie zaglądać pod spód scenografii zazwyczaj. Zresztą scenografowie chyba nie wszyscy lubią opowiadać o tym, co zrobili. I tutaj jakoś nie daję sobie rady. No, nie jest to oczywiście znów malowanka, wycinanka, cepelia, czyli skansen, odtworzone wnętrze chaty podkrakowskich Bronowic. Ja myślę, że oni razem pracują na zasadzie pewnej redukcji. To znaczy to, co zrobił Jan, to na pewno zredukował towarzyski ton. Wypowiedzi, które znamy z tekstu, szukał tego, co najważniejsze w postaciach. Tak, tak. Myślę, że Justyna, że działają jako zespół, że Justyna działa podobnie, to znaczy jest to pewna synteza. Ja w ogóle nie mam najmniejszego problemu z Bronowicką chatą. To pytanie nawet teraz mnie dziwi, bo uważasz taki ten... Tak, dla mnie to wszystko tam grało. Nie dochodzi do jakichś spektakularnych zmian. Nic się tam nie podnosi, nie zjeżdża. W trzech aktach właściwie cały czas jesteśmy w tej samej prostej scenie. Mamy jedność miejsca, mamy tych muzyków, mamy tych muzyków przede wszystkim, którzy też są elementem, mówimy o furii. Tak. Oni też są elementem scenografii tak naprawdę. Oni wyznaczają przestrzeń. Tak, tak. Wszystko tak. Się dzieje w poziomie, tak? Jest horyzontalne, a oni są jakby wertykalni. No, powstaje też coś na przecięciu. Jest kilka pytań, no jest... Wejście do chaty. To mnie zaczęło dręczyć, ponieważ mnie się to kojarzy z, nie wiem, z lotniskiem, z... przepływem bagaży, znikaniem ich w takiej jamie. Ja się dałem zaczarować, ja byłem w chacie. Byłeś w chacie? Tak. W chacie z drzewem, w chacie z podwórkiem. Na drzewo, z kapliczką. Z kapliczką, z pustą kapliczką. Pustą, tak. Ale absolutnie byłem w Bronowicach. Jest to jeszcze przy scenografii jedna rzecz, to znaczy właściwie przy charakteryzacji. To też nie było zamierzone. Też nie udało mi się z Janem o tym porozmawiać, więc do końca nie wiem. Wydaje mi się, że widziałem to, co widziałem, ale widziałem też Bociana. To znaczy Czarny Rycerz, czyli Małgorzata Gorol, która stara się przekonać poetę, przypomnieć mu o dniach chwały, o wielkich bojach, o wielkich zwycięstwach, o stosach trupów, o stosach ciał. Ona jest bardzo ptasia, jest przecież... Zabandażowana jakby. Jest gra Bocianem, w sensie wygląda jak Bocian, ma te swoje czerwone nogi. Jest biało-czerwona, ma do tego bardzo jasne, wręcz srebrzyste włosy. Tak to przynajmniej wygląda w świetle sceny. Ja tu znowu nie wiem, czy to był Bocian. Wydaje mi się, że widziałem Bociana, więc jeżeli tak, no to... Rycerz czarny jest Bocianem. No, czyli Zawisza. No tak, tak. Który przychodzi do poety i... No tak, wydaje mi się, że to jest kolejny Bocian. Więc jeżeli myślę o nich wszystkich, to znaczy o aktorach, o ich charakteryzacji... o tym, że występują w konkretnej przestrzeni, w konkretnej scenografii, no to no, układa się to naprawdę świetnie. I wraca Bocian. Tak. Chyba. I nie można kupić już biletów, bo bardzo trudno dostać. Bardzo trudno dostać się teraz na wesele. Tak słyszałam przynajmniej. Mnóstwo masz tutaj notatek. 18. Staramy się oczywiście unikać jakby kontekstu politycznego, czy jakby kontekstu w ogóle powstawania spektakli. Bo o kontekście wszyscy mówią, a o sztuce i o spektaklach bardzo niewiele osób. Ale no, sytuacja była szczególna, no bo oczywiście, czy jest szczególna. Szczególnie oglądaliśmy tę premierę, bo odbywała się ona tuż po przeprowadzeniu konkursu na nowego dyrektora. Kończy się, jak to się mówi, kadencja tego, czyli Jana Klaty. No i rzeczywiście doszło do tego, co w Weselu napisał Wyspiański. Znowu doszło do swoistego pęknięcia, podziału na tych i innych. Na tych, którzy są za i którzy są przeciw. I taka już zawsze będzie ta nasza Rzeczpospolita. Doszło też do 10-minutowych owacji. i do właściwie manifestacji solidarności z zespołu i widowni z reżyserem, więc myślę, że sama premiera naprawdę miała wyjątkowy charakter. I przyjechała Polska cała. To też nie zawsze się zdarza, że ze wszystkich stron, od morza do Tatr, przybywają goście na premierę. No, wesele pewnie zawsze ściąga większą publiczność, no bo to jest ten nasz taki narodowy dramat, który sprawdza się niestety w każdych okolicznościach. My rozmawiamy już po tym, kiedy państwo aktorzy zostali umówieni na spotkanie, czy zaproszeni do pana premiera, ministra kultury. No i nie wiem, co dalej. Dla mnie to jest też ciekawe, to znaczy jestem na zewnątrz, nie jestem z Krakowa. Właściwie nie przyjaźnię się z zespołem Teatru Starego, więc jak tak wpadam raz na jakiś czas i widzę atmosferę, i widzę pełne poparcie, i wiem, jakie są okoliczności, to znaczy ta sytuacja, w której oni rzeczywiście, czyli zespół aktorski i zespół techniczny, czyli to wszystko, co mamy w teatrze, są za reżyserem. W przeciwieństwie do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Mamy sytuację, w której jednak, no co tu mówić, ten teatr działa. Czyli o co wchodzi w teatrze? O to, żeby przychodzili do niego ludzie. Tam jest zawsze komplet. Spektakle wyjazdowe cieszą się olbrzymią popularnością, więc w zasadzie no, mamy sytuację bardzo ciekawą i sam czekam, to znaczy jest to ciekawe, co się wydarzy w tej sprawie. To rzeczywiście w tym momencie zawieszamy. Ja tylko chciałam jeszcze o jednym powiedzieć, o publiczności krakowskiej, bo tak mówi się, że Kraków to taki konserwatywny, taki osadzony w tradycji. Niekiedy nawet pada takie określenie, że publiczność to mieszczańska, publiczność taka klasyczna. Tylko zapominamy jeszcze o jednym, że to jest jeden z największych, jeżeli nie największy ośrodek akademicki. Ludzie młodzi też chodzą do teatru, czyli oni też stanowią publiczność i oni są spoza Krakowa. Przyjechali no, z całej Małopolski, okolic, a nawet z Polski pewnie, żeby studiować na UJ-cie, na ASP i tak dalej. To ty może tyle. Chciałaś nie rozmawiać o polityce, ale nie, tak naprawdę on się bardzo fajnie, to znaczy ta cała sytuacja, to jest jakby przedłużenie spektaklu jak dla mnie. No, wyście sobie, a my sobie. Cytat sobie nawet przyniosłem. Każden sobie rzepkę skrobie, każden ogień swój zapala, każdy swoją świętość święci. Bardzo aktualnie. No właśnie, całe wesele można cytować i cytować i nawet niekiedy nie wiemy, nie pamiętamy, że to z wesela. Ja tu mam też cytat z programu przepowiednia Stęgo Boża z 1893 prawdopodobnie roku. Wybrałam taki fragment, który chcesz przeczytać, bo się kończy w tym miejscu, gdzie bardzo proszę. Krzyż splugawiony, razem z młotem padnie, zaborcą nic nie zostanie. Mazurska ziemia Polsce znów przypadnie, a w Gdańsku port nasz powstanie. No to do zobaczenia w Gdańsku ponownie. Michale, bardzo ci dziękuję. Michał Szlaga był naszym gościem. No i w ten sposób zamykamy to wydanie. Coś mówiłeś o chwale, to ja jeszcze państwa zaproszę na wieczór na scenę teatralną Trójki. Odbędzie się premiera po 21 tradycyjnie i tytuł spektaklu to Ogrody Chwały. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. PS, Michał Szlaga. No, zanurzyliśmy się w weselu, a tymczasem Michał ze swoimi pracami wędruje po Polsce. Tak. I tak w wielkim skrócie. Do sierpnia można oglądać Polskę w Zamku Ujazdowskim. Jadę z Polską na 2 dni na początku czerwca. Będzie można ją zobaczyć na Miesiącu Fotografii w Krakowie. Gdzie Trójka jest tradycyjnie od lat? Kilka dni później, na początku czerwca, można na 3-dniowym pokazie zobaczyć Polskę na bardzo fajnym festiwalu Fotokultura w Obornikach Wielkopolskich. Do 27, niestety już tylko maja, w Kaliszu w Galerii Tarasina pokazuje stocznię i myślę, że to jest najlepsza wystawa w Polsce, jaką kiedykolwiek zrobiłem z tego projektu. Ona po tym, jak w ubiegłym roku odwiedziła Glasgow, Hongkong, jest w tej chwili w Wielkopolsce. Co też jest dla mnie interesujące, że nikt nigdy nie był do końca zainteresowany tym, żeby pokazać stocznię tak, jakbym chciał, czyli w pełni właściwie można powiedzieć, że to jest izba pamięci, bo są tam fotografie, 3 filmy, artefakty ze stoczni, stare książki, stare fotografie, które zbieram, więc właściwie taka bardzo obszerna wystawa jest jeszcze do obejrzenia w Tarasinie. Do sierpnia można obejrzeć taki projekt Brama z 2015 roku poświęcony Solidarności i ta rzecz będzie na Mińskiej 65 w Warszawie od 20, czyli właściwie od nocy muzeów. Czyli od wczoraj. Na wystawie Historiofilia. Będzie też można zobaczyć moją pracę w czerwcu na Biennale w Dreźnie. Szykujemy książkę z Polski. Myślę o wznowieniu książki Stocznia. Rozbudowuję materiał, więc to będzie taka aktualizacja. Chcemy w tym roku nad tym pracować, czy to się pojawi. Książka zniknęła. Ja sam miałem olbrzymi problem, żeby kupić jakiekolwiek egzemplarze jeszcze, więc jest potrzeba, więc ta rzecz się będzie pojawiać. No i myślę, że za rok będziemy mogli porozmawiać o nowym projekcie. Zajmuję się Kaszubami w tej chwili. O! Więc grzebię się właściwie w tożsamości kulturowej Kaszubów. Za co jestem ci bardzo wdzięczna. Ja bardzo dziękuję. Polska. Polska wędruje po Polsce. Polska Michała Szlagi. A to Polska właśnie. Dzięki. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup lodówkę Samsung No Frost z funkcją szybkiego mrożenia w klasie A+ za 2299 zł, a otrzymasz do 200 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach.